แม่ค้าดอกไม้รายหนึ่งบริเวณศาลพระพรหมสี่แยกราชประสงค์ให้รายละเอียดของข่าวบอกว่าตัวเองอยู่บริเวณนี้มานาน30ปีแล้วเห็นพื้นที่บริเวณที่สร้างอาคารประธานเนี่ยมีต้นทรายใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีต้นโพอยู่ใกล้ๆกันนอกจากนี้ยังมีศาลเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ใต้ต้นทรายคนเก่าคนแก่ยอมรับนับถือศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ร่มทรายนี้ว่ามีปรากฏการณ์ลึกลับหลายอย่างแต่ก่อนจะสร้างอาคารสูงแห่งนี้บริษัทก่อสร้างได้ทำการตัดต้นทรายแล้วก็ต้นโพออกไปจนหมดรวมทั้งศาลเล็กๆดังกล่าวก็ถูกรื้อทิ้งไปไม่ทราบว่าเจ้าของอาคารเขาทำพิธีบวงสรวงบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อพระภูมิเจ้าที่ที่เป็นเสมือนผู้ดูแลรักษาที่ดินเนี่ยให้รับรู้หรือเปล่าอีกสาเหตุหนึ่งก็คือระหว่างที่ทำการก่อสร้างตึกประธานคืนหนึ่งเครนใหญ่ซึ่งใช้ยกวัสดุก่อสร้างขึ้นไปชั้นสูงๆเนี่ยก็ตั้งอยู่บนยอดตึกนั่นแหละเหวี่ยงมาทางศาลพระพรหมโรงแรมเอราวัณความยาวของตัวเครนประกอบกับพนักงานควบคุมเครนบังคับให้เครนหมุนตัวเร็วเกินไปทำให้เศษวัสดุร่วงลงมากระแทกที่ศาลพระพรหมอย่างแรงทำให้บางส่วนของซุ้มเกิดความเสียหายที่สำคัญก็คือคทาในพระหัตถ์ของพระพรหมชำรุดแตกแล้วก็บินทางมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณได้ติดต่อให้เจ้าของตึกรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแต่เจ้าของตึกไม่ยอมจ่ายมีการแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจลุมพินีกระทั่งเจ้าของตึกยอมตกลงส่งช่างมาซ่อมซุ้มและคทาในพระหัตถ์ท่านท้าวมหาพรหมให้ดีเหมือนเดิมต่อมาก็เกิดเหตุแบบนี้อีกโดยเครนตัวเดียวกันนี่ยกวัสดุก่อสร้างผิดจังหวะท่าไหนไม่รู้ทำให้เศษท่อนไม้กระเด็นลงมาที่ศาลพระพรหมอีกเดชบุญคราวนี้ไม่เกิดความเสียหายและไม่มีใครได้รับอันตรายหลังจากก่อสร้างอาคารประธานเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลืออยู่แต่การตกแต่งภายในความสูงของอาคารซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของศาลได้บดบังแสงอาทิตย์ในตอนเช้าจนแสงแดดไม่สามารถจะส่องมาถึงศาลพระพรหมได้ก็ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งควรที่เจ้าของตึกน่าจะทำพิธีสักการะบูชาขอขมาลาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อท่านท้าวมหาพรหมเสียแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรหลายเรื่องหลายสาเหตุซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าของอาคารสูงนั้นขาดความเคารพในสิ่งซึ่งควรเคารพหรืออาจจะรู้สึกเฉยๆไม่เคารพนับถือท่านท้าวมหาพรหมเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเห็นเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเรื่องของความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเทพเรื่องพรหมเนี่ยครับเป็นความรู้สึกนึกคิดเฉพาะคนไม่สามารถจะไปบังคับให้เชื่อหรือว่าไม่เชื่อได้แต่สำหรับศาลพระพรหมซึ่งมีรูปปั้นของท่านท้าวมหาพรหมประทับอยู่ในซุ้มที่มุมหนึ่งของโรงแรมเอราวัณที่สี่แยกราชประสงค์นี้จะกล่าวว่าเป็นสิ่งไร้สาระไม่น่าเชื่อถือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ไม่ได้แน่นอนเพราะประวัติความเป็นมาของศาลพระพรหมแห่งนี้มีความพิสดารเกินกว่าจะคาดคิดอีกทั้งยังเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหลือเชื่อเหนือโลกนะครับเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโรงแรมไฮแอทเอราวัณที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารสร้างใหม่ส่วนอาคารโรงแรมเก่านี้ถูกทุบทิ้งไปเนื่องจากมีขนาดเล็กและคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับแขกจากต่างประเทศและในประเทศจำนวนมากแต่สำหรับศาลพระพรหมตรงมุมพื้นที่ของโรงแรมยังเป็นศาลเก่าดั้งเดิมซึ่งปลูกสร้างคู่กันมากับโรงแรมเอราวัณอาคารเก่าโดยผู้บริหารโรงแรมยุคปัจจุบันให้คงไว้ที่ตั้งศาลพระพรหมเนี่ยโดยไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการยอมรับนับถือว่าเทวสถานบูชาท่านท้าวมหาพรหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าละเมิดหรือว่าบังอาจเคลื่อนย้ายในทุกกรณีเมื่อ30ปีล่วงมาแล้วภายในเขตกรุงเทพเนี่ยไม่มีโรงแรมชั้น1ระดับมาตรฐานสากลอยู่เลยเหตุนี้รัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีดำริให้สร้างโรงแรมชั้น1ขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ตั้งชื่อว่าโรงแรมเอราวัณเพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและที่พักของบุคคลสำคัญซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองรวมทั้งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและบุคคลทั่วไปเข้ามาพักได้ประธานกรรมการสร้างบริหารโรงแรมเอราวัณคนแรกตั้งแต่เริ่มสร้างก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์อธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้นมีพลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจเรสุทัศน์ณอยุธยาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อบริษัทรับเหมาเริ่มตอกเสาเข็มลงฐานรากปรากฏว่าเกิดปัญหาขัดข้องสารพัดทยอยกันเข้ามาเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างชนิดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดเช่นเครื่องจักรกลต่างๆขัดข้องทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นที่ทุลักทุเลแม้แต่การสั่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาก็มักจะผิดพลาดไม่ถูกต้องตามความต้องการของวิศวกรผู้ควบคุมงานก็ทำให้เสียเวลาต้องไปเปลี่ยนวนเวียนซ้ำซากแล้วบางทีคนงานก็ทำผิดแบบผิดแปลนต้องรื้อถอนออกมาเริ่มต้นทำกันใหม่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกช่างปูนช่างเหล็กเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นได้แผลได้เลือดตลอดเวลาจำเป็นต้องพักงานนานๆคนงานทุกระดับก็เกิดหวั่นเสียเพราะไม่เคยพบกับปัญหาแบบนี้มาก่อนตอนกลางคืนพวกคนงานซึ่งสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวในเขตก่อสร้างเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากสถานที่ก่อสร้างโรงแรมนี่แทบทุกคืนเล่นเอาขนลุกขนพองสยองกล้าวไม่อยากจะทำงานอีกต่อไปงานก่อสร้างก็เลยช้าลงเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงกับหยุดเพราะคนงานไม่กล้าเข้าไปทำงานต่อเมื่อเป็นอย่างนี้การก่อสร้างก็ย่อมไม่มีทางแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้แน่นอนพลตำรวจตรีเจเรสุทัศน์ก็ต้องรายงานเหตุการณ์พิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นจนทำให้การก่อสร้างโรงแรมเอราวัณถึงกับหยุดกลางคันให้พลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์รับทราบท่านก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารโดยด่วนเพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณเนี่ยเห็นทีจะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเสียแล้วอุปสรรคหลายอย่างหลายประการที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอำนาจลึกลับซึ่งคนธรรมดาไม่อาจจะยังรู้ได้ผู้ใหญ่ท่านนั้นได้แนะนำให้พลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์ลองไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ให้ท่านมาตรวจดูสถานที่ที่ก่อสร้างโรงแรมเอราวัณดูซิว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงได้เกิดเหตุขัดข้องและอุปสรรคมาตลอดพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ท่านนี้เป็นแพทย์ใหญ่ระดับเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานถึงระดับมียานติดต่อกับเทพพรหมอีกมิติหนึ่งได้แล้วก็เป็นที่นับถือเลื่อมใสของบุคคลทั่วไปท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชานก็อุทิศตนช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์ยากต่างๆโดยทำเป็นกุศลโดยตลอดมาพลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์ก็รับรู้ชื่อเสียงกิตติคุณของท่านมาเป็นอย่างดีอธิบดีเผ่าจึงสั่งให้พลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจเรสุทัศน์ไปติดต่อขอคำปรึกษากับท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชานและขอเชิญท่านมาตรวจดูสถานที่ก่อสร้างโรงแรมเอราวัณว่ามีอาถรรพ์อย่างใดหรือเปล่าพลตำรวจตรีหม่อมหลวงเจเรก็รีบไปพบท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชานแล้วก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาในการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณให้ท่านฟังว่าได้เกิดอุปสรรคขัดข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นวิกฤตคือการก่อสร้างต้องหยุดชะงักค้างคาเพียงครึ่งกลางๆขอความกรุณาท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชานช่วยตรวจดูให้ด้วยท่านอาจารย์พลตรีหลวงสุวิชานแพทย์ก็ทำสมาธิตรวจดูด้วยยานในก็ทราบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขัดข้องคอยขัดขวางความสำเร็จนั่นก็คือผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงแรมนำชื่อเอราวัณซึ่งเป็นนามช้างทรงของพระอินทร์มาตั้งเป็นชื่อโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของบุคคลทุกประเภททั้งชายทั้งหญิงมาเช่าพักเป็นการชั่วคราวสถานที่เช่นนี้ย่อมมีภาวะของโลกีวิสัยเข้ามาวุ่นวายด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นผู้ที่ตั้งชื่อโรงแรมก็ตั้งไปตามใจชอบเพราะเห็นเป็นคำไพเราะมีความหมายดีไม่รู้ว่าได้ล่วงละเมิดนามผู้อื่นโดยไม่มีความเคารพท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชานก็แนะนำวิธีแก้ไขให้โดยการทำพิธีบอกกล่าวต่อท่านมหาพรหมผู้เป็นใหญ่บนสวงสวรรค์ขออำนาจบารมีของพระองค์ท่านจงดลบันดาลให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณก็จะลุล่วงไปด้วยดีและถ้าการก่อสร้างโรงแรมแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาจะต้องสร้างศาลท่านท้าวมหาพรหมถวายต่อพระองค์ท่านทันทีภายในพื้นที่อันเหมาะสมของโรงแรมส่วนหนึ่งพลตำรวจตรีเจเรสุทัศน์ก็นำคำแนะนำของอาจารย์หลวงสุวิชานมารายงานอธิบดีเผ่าให้รับทราบท่านอธิบดีกรมตำรวจก็มอบหมายใ พลตำรวจตรีเจเรสุทัศน์เนี่ยดำเนินการตามคำแนะนำด้วยความเชื่อถือหลังจากทำพิธีสักการะบวงสรวงและขออำนาจบารมีท่านเท้ามหาพรหมขอจงดลบันดาลให้การก่อสร้างโรงแรมเอราวัณดำเนินไปด้วยดีขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆมาแพร่ผ่านปรากฏก็เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างที่เริ่มต้นใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็วไม่มีความติดขัดอุปสรรคใดๆทำให้งานต้องหยุดชะงักแม้แต่นิดเดียวและสามารถสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาทุกประการจากนั้นพลตำรวจตรีเจเรสุทัศน์ก็เชิญท่านอาจารย์หลวงสุวิชาญแพทย์มาดูสถานที่ตั้งท่านศาลท่านท้าวมหาพรหมคุณหลวงสุวิชาญก็ได้ติดต่อไปยังเบื้องบนว่าควรจะตั้งศาลณที่ใดและได้คำตอบกลับมาว่าให้สร้างศาลขึ้นตรงมุมที่ดินของโรงแรมด้านสี่แยกราชประสงค์โดยมอบหน้าที่ออกแบบรูปร่างลักษณะและรูปทรงของซุ้มศาลให้แก่หม่อมหลวงชุ่มมาลาคุณและคุณเจรวีชุมเสรีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเป็นผู้เขียนแบบแผนสำหรับรูปหล่อพระรูปท่านเท้ามหาพรหมนั้นคุณจิตพิมโควิดช่างโทประจำแผนกกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้ปั้นแบบตามแบบของกรมศิลปากรซึ่งพระยาอนุมานราชทนได้ค้นคว้าไว้เมื่อสร้างสรรค์ท่านท้าวมหาพรหมเสร็จเรียบร้อยและรูปหล่อพระรูปก็สำเร็จในเวลาใกล้เคียงกันก็ทำการประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประทับโดยท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชาญก็มอบหมายให้คุณประยูนวงพดุงเป็นผู้อัญเชิญด้วยการติดต่อทางจิตผ่านทางท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชาญเป็นผู้แนะนำนี่คือความเป็นมาเริ่มแรกของศาลพระพรหมโรงแรมเอราวัณ4แยกราชประสงค์ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพราะลัทธิความเชื่อถือหรือว่าเป็นความนับถือเฉพาะตัวบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหากมีเหตุจำเป็นต้องสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อสร้างศาลพระพรหมแล้วก็ได้สร้างอิทธิบารมีเป็นที่อัศจรรย์ให้ประจักษ์อย่างมากมายทำให้บุคคลระดับพลตำรวจเอกเผ่าศรีอานนท์ผู้มีสมญานามว่าบุรุษเหล็กแห่งเอเชียต้องยอมรับนับถือเมื่ออัญเชิญท่านท้าวมหาพรหมมาประทับที่ศาลของท่านแล้วปรากฏว่าการดำเนินงานของโรงแรมเอราวัณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับไม่เพียงแค่นั้นประชาชนทั่วไปก็ยังทยอยกันเข้ามาสักการะบูชาพระรูปมากขึ้นเรื่อยๆบางคนที่มีทุกข์มีอุปสรรคปัญหาหมดทางแก้ไขก็มาบนบานศาลกล่าวขอความเมตตาจากท่านท้าวมหาพรหมให้มาช่วยปรากฏเป็นอัศจรรย์อีกว่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายสามารถแก้ไขจากร้ายกลายเป็นดีได้แทบทุกรายไปเหตุนี้จึงได้มีผู้เคารพศรัทธาหลั่งไหลกันมาสักการะและขอความช่วยเหลือจนเนืองแน่นทุกวันตราบถึงปัจจุบันท่านอาจารย์หลวงสุวิชาณแพทย์ท่านเล่าประวัติของพระยานที่สถิตอยู่ในองค์เท้ามหาพรหมเฉพาะองค์นี้นะครับองค์ที่อยู่หน้าโรงแรมเอราวัณไว้ว่าในภพชาติที่ท่านเป็นมนุษย์นั้นชาติกำเนิดของท่านสูงส่งด้วยอิสริยยศท่านคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่สองในรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือในสมัยนั้นมีกษัตริย์สององค์ครองราชพร้อมกันคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่หนึ่งพระปิ่นเกล้าซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาพระองค์เดียวของพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าได้ทรงเอาแบบอย่างรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงแต่งตั้งพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองครองราชคู่กันนะครับแบบเดียวกันกับพระองค์กับสมเด็จพระปิ่นเกล้าสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมปี2409พระชนมายุได้58พรรษาหลังจากสวรรคตแล้วท่านขึ้นไปสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมทรงมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญเป็นรองท่านท้าวมหาพรหมองค์ก่อนได้รับการขนานนามว่าท่านท้าวเกสโรหรือที่หมู่คนไทยจำนวนมากที่เคารพสักการะพระองค์เป็นอย่างสูงเรียกท่านว่าท่านพ่อเกสโรท่านอาจารย์คุณหลวงสุวิชาญอธิบายต่อไปว่าเมื่อเวลาทำพิธีประดิษฐานพระรูปของพระองค์นั้นได้อัญเชิญพระวิญญาณของท่านท้าวมหาพรหมเกสโรให้มาสถิตณพระรูปของท่านด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ยากของประชาชนที่มาสักการะบูชาต ามปกติพระวิญญาณของพระองค์จะเสด็จมาประทับยังศาลที่สี่แยกราชประสงค์ในตอนค่ำทุกวันเว้นวันพระเพราะว่าเป็นยามที่เทพเทวาระดับไหนก็แล้วแต่จะต้องเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์การไปสักการะท่านท้าวมหาพรหมณศาลพระพรหมนั้นถ้าเป็นการกราบไหว้สักการะธรรมดาก็ให้ใช้ดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าพวงมาลัยดอกไม้สดหากเป็นการแก้บนต้องใช้พวงมาลัยดอกไม้ต่างๆ7สี7ศอกถึงจะถือว่าถูกต้องนี่คือความเป็นมาของศาลพระพรหมณโรงแรมไฮแอทเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ซึ่งมีประชาชนหลั่งไหลไปนมัสการกราบไหว้ไม่ขาดสายและแทบทุกคนมักจะไปบนบานศาลกล่าวขอความเมตตาจากท่านท้าวมหาพรหมหรือว่าท่านพ่อเกสโรช่วยขจัดความลำบากเดือดร้อนที่ตนเผชิญอยู่ให้ผ่อนคลายหายไปความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัศจรรย์ที่ปรากฏแก่ผู้ไปขอพระเมตตาบารมีท่านท้าวมหาพรหมเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วแก่ผู้คนจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนบุคคลผู้มีอุปสรรคปัญหาซึ่งพวกเขาหมดปัญญาแก้ไขและมองหาทางออกไม่ได้ก็กลับมีช่องทางคลี่คลายได้อย่างไม่คาดฝันเรียกว่าสามารถผ่าทางตันทะลุลอดออกไปจนได้ดังนั้นที่ศาลพระพรหมโรงแรมไฮแอทเอราวัณจะเห็นพวงมาลัยแก้บนวางซ้อนกันแน่นขนาดในแต่ละวันรวมทั้งมีการรำละครชาตรีซึ่งมีผู้มาว่าจ้างให้แสดงแก้บนตลอดทั้งวันต่อเนื่องไปถึงกลางคืนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผู้ที่มาบนบานไว้เป็นจำนวนมากนอกจากประชาชนคนไทยจะให้ความเคารพบูชาท่านท้าวมหาพรหมมากมายชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชาติตะวันตกชาวเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ก็ให้ความเคารพศรัทธาไม่ใช่น้อยมีชาวต่างประเทศหลายคนมาบนบานที่ศาลพระพรหมไว้ต่อมาปัญหาของเขาก็หมดไปเพราะบารมีชาวต่างประเทศเหล่านั้นถึงกับเดินทางข้ามประเทศมาแก้บนด้วยตนเองความศักดิ์สิทธิ์ของศาลท่านท้าวมหาพรหมมีอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับสำหรับกรณีอาคารเพรสิเดนต์ทาวเวอร์ที่เกิดไฟไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจะมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับศาลพระพรหมหรือไม่เนี่ยท่านผู้ฟังคงจะต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์เอาเองนะสำหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งปรากฏเป็นภาวะมหัศจรรย์เกินกว่าจะพิสูจน์ได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือตรรกวิทยานั้นท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับย่อมเป็นสิทธิของท่านเพียงแต่อยากจะย้ำเตือนเอาไว้สั้นๆว่าไม่นับถือก็อย่าลบหลู่ก็แล้วกันแค่นั้นแหละครับ